NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In het Verenigd Koninkrijk is vandaag een grote treinstaking van start gegaan. Duizenden medewerkers van de Britse spoorwegen leggen 48 uur het werk neer. Ze zijn ontevreden over aangekondigde bezuinigingen en ze eisen vanwege de inflatie juist een hoger salaris. In Parijs is een donorconferentie bezig voor Oekraïne. De hoop is tientallen miljoenen euro's in te zamelen om de bevolking de winter door te helpen. Er is vooral behoefte aan manieren om stroom op te wekken, voedsel en brandstof. De Internationale Vakbond van Voetballers reageert geschokt op de veroordeling tot de doodstraf van een Iraanse profvoetballer. De 26-jarige Amir Nasser Azadani kreeg die straf na deelname aan anti-regeringsprotesten in Teheran. De Spelersvakbond zegt ziek te zijn door de veroordeling. En mbo's zeggen dat studenten vaker te maken hebben met armoede door de hoge inflatie en de energiecrisis. De mbo-raad wil dat kabinet en gemeente studenten financieel beter gaan ondersteunen. Ze zeggen dat studenten in de coronacrisis vooral mentaal hard geraakt zijn. De huidige inflatie kan leiden tot een tweede crisis die studenten vooral financieel hard zal treffen. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. In Turkije dient morgen de volgende etappe in de rechtszaak tegen de burgemeester van Istanbul. Hij geldt als een van de mogelijke uitdagers van zittend president Erdogan bij de volgende verkiezingen. Intussen mogen de Noord-Koreanen heel af en toe naar een wedstrijd van Zuid-Korea kijken bij dit WK. Maar we beginnen bij de zorgen van Kamerlid Pieter Omtzigt over de inzet van spionagesoftware in Europa. Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Journalisten en politici die worden afgeluisterd door hun eigen regering. Ja, dat gebeurt ook in Europa. Denk aan het schandaal in Griekenland bijvoorbeeld, waar onder meer de oppositie werd bespioneerd. Dat gebeurt met geavanceerde software die heimelijk op telefoons wordt geïnstalleerd. En dat heeft grote gevolgen voor de democratie en rechtsstaat in Europa, stelt Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Als rapporteur, moet ik zeggen, van de Raad van Europa organiseerde hij een hoorzitting in Parijs gisteren. Vanuit de studio in Den Haag is hij bij ons, meneer Omtzigt. Goedemiddag. Goedemiddag. Het gaat om Pegasus en vergelijkbare software ontwikkeld door een Israëlisch bedrijf die in principe alleen door overheden kan worden gebruikt. U doet daar onderzoek naar. Voor wie het niet kent, wat is dat voor software? Hoe werkt die? Pegasus is een software die in de eerdere versies moest je het installeren door op een verkeerd linkje te klikken. Maar nu hebben ze ook versies waarbij hij van afstand geïnstalleerd kan worden. En die je telefoon kan uitlezen en op een bepaalde manier ook kan meeluisteren met de microfoon van je telefoon. Dus ik kan je telefoon gewoon overnemen. En alleen overheden kunnen die software in principe kopen, hè? Bij Pegasus van het Israëlische NSO zijn het alleen de overheden die klant kunnen zijn? Of dat ook bij alle spionagesoftware is en of we alle spionagesoftware in beeld hebben, dat weet ik natuurlijk niet. Reden dus om daar goed onderzoek naar te doen, dat doet u. U bent Kamerlid in Nederland, maar ook rapporteur bij de Raad van Europa, de Europese organisatie om de mensenrechten te bevorderen. Gisteren dus organiseerde u een hoorzitting over het gebruik van dit soort software. Legt u nog even uit, waarom houdt juist u zich vanuit de Raad van Europa met deze software bezig? Ik heb een aantal jaar geleden onderzoek gedaan naar de onthullingen van Edward Snowden. En het massale afluisteren wat daar het gevolg van was. En dan zie je hoe ernstig een inbreuk dat is. Niet alleen op het privéleven natuurlijk van de mensen die afgeluisterd worden. Maar ook op het hele democratische proces. Kijk, vergeet niet, we lezen allemaal op onze middelbare school misschien 1984 van George Orwell, maar dan moet je nog zelf inloggen. Maar hier wordt er gewoon ingelogd voor je. En word je dan 24 uur per dag, 7 dagen per week gevolgd. En als je dat bij politieke tegenstanders kunt doen, dan heb je natuurlijk een enorme voorsprong, omdat je weet waar ze precies mee bezig zijn. En dan kun je hun privé dingen op straat gooien. Dat gebeurt ook. En dan is het natuurlijk niet meer sprake van een normaal democratisch proces. Daarmee ondermijn je zowel de rechtsstaat als de democratie. En dan blijft natuurlijk een vraag over van mag je dit gebruiken? Dat is nog een additionele vraag die we ook moeten zien te beantwoorden. Want je kunt je voorstellen dat je bij bepaalde, als de staatsveiligheid in het geding is of er hele zware criminaliteit is, dat je dan wel je van gebruik wilt maken, maar dan zul je dat toch met juridische waarborgen moeten doen. Toestemming van de rechter en andere zaken. Ja. En ook die lijkt redelijk te ontbreken in een aantal dossiers. Nou, laten we een aantal van die dossiers erbij pakken. Gisteren organiseerde u die hoorzitting waarin het dus ging over het gebruik van die software. Hoe wordt die nou ingezet? Aan het woord kwamen onder meer afgeluisterde politici uit Spanje en Polen. Kunt u eens beschrijven kort, wat is hen nou overkomen? Ja, een van die politici uit Polen. Die is van zeg maar de grootste oppositiepartij. En zijn telefoon is afgeluisterd. Dat betekent dat een aantal van zijn privé-appjes in één keer op de nationale televisie verschenen. Dat kan alleen op die manier afgehaald zijn. Je kunt natuurlijk van tevoren uitmaken waar hij mee bezig is. Hij was de campagneleider van de oppositie tijdens de verkiezingen, ik geloof in 2019 uit mijn hoofd. En het gevoel dat je krijgt als je de hele dag afgeluisterd... als je weet dat je de hele dag afgeluisterd bent, dat is niet goed. En in Polen is natuurlijk ook het probleem dat de rechtspraak... en dat heeft het Europees Hof al een keer vastgesteld... natuurlijk niet geheel onafhankelijk meer is. Dus toen hij verhaal probeerde te halen bij de rechtbank in Polen... kwam die er ook niet hard door. Nee. Want ja, onafhankelijke rechtspraak is een probleem. Voor de helderheid, het gaat hier dus om een oppositiepoliticus... die is afgeluisterd door de diensten aangestuurd door de regering van Polen. Ja. Spanje, daar had u ook iemand van te gast gisteren. Ook een oppositiepoliticus, hè? Wat is daar gebeurd? Zij is lid van het Europees Parlement. Voor de, zeg maar, de Catalaanse partij... die ook eigenlijk afscheiding wil... En die is afgeluisterd. En daar speelt natuurlijk nog het probleem dat in het Europees Parlement je ook nog een bepaalde immuniteit hebt. Dus Spanje lijkt daar ook gewoon overheen gegaan te zijn. Je hebt gezien dat de afgelopen dagen de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, aanwezig was om immuniteit op te heffen bij de huiszoekingen. Hij kan gewoon opgeheven worden hoor, op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is. En bij de omkoping van Qatar lijkt me dat wel logisch dat je dat doet. Maar hier is zij afgeluisterd, net als voor zover wij kunnen zien, een stuk of 70 politici uit Catalonië. Ja, nou sprak u ook met een journalist uit Griekenland. Hè. Griekenland is in de ban van het grotere afluisterschandaal, waarbij dit soort spionagesoftware ook gebruikt is. Al met al sprak u met mensen uit 3 Europese landen. Op welke schaal gebeurt dit nou? Welke landen maken zich nog meer schuldig aan het, volgens u, dus onrechtmatige gebruik van die software? Dat zouden er vele kunnen zijn. En ik zeg niet dat het de software onrechtmatig is, maar het gebruik van de software is onrechtmatig. Ja, zo zeg ik het. Ja, het luistert natuurlijk heel nauw, want misschien moet je het in bepaalde gevallen inzetten om criminelen te vangen. Maar dat is nog een goede vraag. Dus wij gaan uitvraag doen bij die landen. Die zijn dan ook wel verplicht om te antwoorden. Dat zullen ze zeker niet ze zullen niet veel informatie geven. Maar langzaam maar zeker komen we erachter dat er best wel groot aantal landen lijkt bezig te zijn met dit soort afluisterpraktijken. Ja, dus u gaat namens de Raad van Europa daar navraag naar doen, als ik het goed begrijp. Ja, er zijn 46 lidstaten, alle 27 EU-lidstaten en nog 19 andere staten. Denk aan Turkije, Oekraïne, Noorwegen, Zwitserland, IJsland, dat soort landen. Ja, en nou bent u natuurlijk ook Kamerlid. Nu hebt u ook over de vraag, hè, maakt Nederland nou gebruik van dit soort software? Ook Kamervragen gesteld met een aantal van uw collega's. Wat kunt u daarover zeggen? Gebeurt dit nou ook in Nederland? Er kwam geen duidelijk antwoord op. En in Nederland kan de regering dit soort hacksoftware gebruiken. Maar in welke mate het gebeurt, is mij volstrekt niet helder. En de recente vragen van 2 SP-Kamerleden hierover... Die zijn nog niet beantwoord. En daar loopt de beantwoording al enige tijd achter op de deadline. Ja, daar hebt dus u dus nog... Zo zeggen, de regering is nog niet heel erg scheutig om mee te delen wat er gebruikt wordt en zo ja, onder welke voorwaarden het gebruikt wordt. Ja, dus op die laatste Kamervraag is het antwoord er nog niet. Eerder begrepen wij, in juni is er wel een antwoord gekomen van de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie, waarin gezegd wordt, de politie gebruikt extern ontwikkelde binnendringsoftware voor het uitvoeren van een bijzondere opsporingsbevoegdheid. De diensten mogen in het openbaar geen uitspraken doen over de inzet van dit soort bevoegdheden, stond er. Je zou kunnen zeggen, en uw zin speelde daar net ook al op, dat de politie dit gebruikt en de geheime diensten er niet veel over kwijt willen. Dat is toch ergens wel begrijpelijk? Nou, dat is ook begrijpelijk. Dat is ook waarom ik die uitzondering maak. Maar dan is het ook heel belangrijk om te weten waar de rechtsstatelijke waarborgen zijn. Want het zijn dus ook in de andere landen de diensten die die politici afgeluisterd hebben. Nou zeg ik dus niet dat dat in Nederland gebeurt, hè. Begrijp me even heel goed. Maar als je dit soort software hebt, dan moet je hele strakke rechtsstatelijke waarborgen erop hebben zitten. En wie controleert het? Hier zouden we ook horen elk jaar hoeveel mensen afgeluisterd zijn. Nou, ik kan die informatie niet terugvinden, maar dat was wel een toezegging toen de Kamer akkoord ging met dit wetsvoorstel, waarin deze mogelijkheid zit. Dus ja, er moet wel sprake zijn van een vorm van controle. Want als je hele heftige middelen kunt gebruiken, en ik hoop dat ik aan het begin duidelijk gemaakt heb hoe heftig dit afluistermiddel kan zijn, dan moet daar dan moet dat niet zomaar even iemand ingezet kunnen worden. En dat is natuurlijk wat al die andere landen dan uiteindelijk beweren op het moment dat het uitkomt van nee, de politici wisten het niet. Nee, alsof je de leider van de oppositie kunt afluisteren zonder de minister erover te informeren. Ja. Lijkt mij vrij stug, zal ik maar zeggen. U hebt een aantal aanzetten gegeven wat u wilt doen tegen het onrechtmatig inzetten van deze software. U hebt een aantal lidstaten aangeschreven, zei u. Maar u wilt dus ook meer wetgeving, regulering in Europa, begrijp ik. Nou ja, dat is even de discussie die we ook gisteren in de commissie hadden. Van wat is nu de oplossing? Ten eerste, meer regulering is niet meteen de oplossing. Want ik vermoed dat de landen die het gebruikt hebben wel eens hun eigen wetten overtreden kunnen hebben. Dus dan kun je wel meer wetten maken. Maar op het moment dat die wetten niet goed handhaafbaar zijn, of er geen goed toezicht op is, dan heb je nog niet zoveel aan die regulering. De Europese Unie, het Europese parlement onder leiding van Sophie in het veld, ook Jeroen Leenaerts, die doen zelf onderzoek en een speciale commissie die hiervoor is opgericht. En bij die commissie zou het kunnen zijn dat ze met EU-regels komen. Wat ook logisch is, want afluisteren gaat op zich natuurlijk over wie je in Nederland afluistert. Maar als je een telefoon hebt, die neem je mee. Als je naar België of Frankrijk of Duitsland gaat, zou ik maar zeggen. Dat zou een voorstel kunnen zijn. En een ander voorstel zijn het kunnen verbieden. En we hebben het nu toevallig nog alleen maar gehad over staten die het gebruiken. Nou, bij staten heb je altijd nog dat je iets van een parlement hebt dat toezicht houdt. Maar op het moment dat dit soort afluistersoftware gebruikt gaat worden door niet-statelijke actoren, dan heb je nog een heel ander probleem. Ja, het laatste woord lijkt me hier nog niet over gezegd. U vraagt in ieder geval via de Raad van Europa ook aandacht voor deze spionagesoftware. Hebt u bij deze nogmaals gedaan. Hartelijk dank, Pieter Omtzigt. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. En dan nu Turkije. De burgemeester van Istanbul, Ekrem İmamoğlu, hangt een celstraf van 4 jaar boven het hoofd. En dat terwijl İmamoğlu wordt gezien als dé grote uitdager van president Erdogan. Op weg naar de presidentsverkiezingen over iets meer dan een half jaar. Nienke van Heukelingen, EU-Turkije-expert van Instituut Klingendaal. Net terug uit Turkije. Welkom hier in de studio. Dankjewel. Nienke, morgen in Turkije dus een nieuwe etappe in die rechtszaak tegen İmamoğlu, de burgemeester van Istanbul. Een celstraf van 4 jaar riskeert hij onder meer. Waar wordt hij van verdacht? Ja, daarvoor moeten we terug naar 2019 met de lokale verkiezingen. Dat was het moment dat İmamoğlu de verkiezingen won in Istanbul. Dus hij zou de nieuwe burgemeester van Istanbul worden. De Hoge Kiesraad die heeft destijds de verkiezingsuitslag nietig verklaard. En op basis daarvan heeft İmamoğlu gezegd dat het dwazen zouden zijn. Dus dat is de reden dat hij nu wordt aangeklaagd. Inderdaad, wat jij al zegt. Hè? Omdat hij de kiesraad dus in twijfel heeft getrokken eigenlijk. Ja, exact. Er werden toen dus nieuwe verkiezingen uitgeschreven, die hij overigens ook weer gewonnen heeft. Hij is dus nu inderdaad de burgemeester van Istanbul. Maar wat je zegt, dus die 4 jaar en 1 maand. Maar ook een politiek... mogelijke celstraf is precies dus geëist. Ja. Maar daarnaast is er ook de mogelijkheid dat hem een ban op politieke activiteiten wordt opgelegd. Terwijl hij dus nu de burgemeester van Istanbul is. Ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Zie je dat gebeuren morgen? Ja, nou goed, kijk, als we kijken naar hoezeer de rechtsstaat momenteel functioneert in Turkije, dan denk ik dat daar wel degelijk zorgen over zijn. Hè? Zeker ook na de coup-poging in 2016 zijn veel rechters zijn ontslagen. Er zitten nog honderden rechters zitten er vast. En die zijn grotendeels vervangen voor rechters die loyaal zijn aan de AKP. Dus of er de partij van Erdogan. Exact, de partij van Erdogan. Dus ik denk dat daar zeker wel zorgen zitten. Ja, en te meer ook omdat er eerder politici van andere partijen zijn verbannen uit het politieke spectrum. Ja, ja. Dus het is eerder gebeurd. Maar niet bij de partij van deze burgemeester, als ik het wel heb. Nou, volgens mij, als ik het goed heb, is er in 2019 is er ook een CHP-kopstuk. Maar ik zit heel even te denken of zij nou ook een celstraf gekregen heeft. Maar in ieder geval is daar ook een politieke ban op uitgevoerd. Of in ieder geval haar opgelegd. Want vertel nog even, die partij waar deze burgemeester toe hoort, de CHP, dat is de grootste oppositiepartij, hè, in Turkije. Ja, dat is op dit moment inderdaad de grootste oppositiepartij. Dus dat betekent ook dat daar naar gekeken wordt voor de verkiezingen van volgend jaar. Nou goed, je zei het zelf net al, hè. De burgemeester İmamoğlu wordt gezien als een van de grote kanshebbers om Erdogan van de troon te stoten volgend jaar. En dus hoe die zaak zich gaat ontvouwen, daarover weten we morgen meer. Maar het zou dus kunnen dat dit middel wordt ingezet om een politieke rivaal uit te schakelen. Ja, zeker. Want het zou betekenen als hij dus die politieke ban opgelegd krijgt, dat hij niet een van de presidentskandidaten kan zijn volgend jaar. Even over het belang van deze zaak. In Turkije heerst gigantische inflatie. Je bent er net geweest. Zijn de Turken nou met deze zaak bezig of hebben ze andere problemen aan het hoofd? Ja, nou, dit is dus zeker een onderwerp. Want naast inderdaad de inflatie en de opvang van de vluchtelingen zijn de verkiezingen ook een belangrijk thema. Ik denk namelijk dat het zeer bepalend zal zijn voor de toekomst van Turkije. Want op het moment dat Erdogan en de AKP opnieuw verkozen zouden worden, dan zou dat betekenen, dan zou dat waarschijnlijk een continuering van het huidige Turkije betekenen. Terwijl als de oppositie zou winnen, dan zal het zeker een andere richting opgaan. Dus dit is voor de mensen daar een belangrijk moment. 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Ja, we hoorden hem, de huidige president Erdogan, die recentelijk zei dat hij zich voor de laatste keer verkiesbaar stelt voor die presidentsverkiezingen van juni 2023. Althans, om en nabij, hè, gaan ze plaatsvinden. Ja. Waarom zegt hij dat zo expliciet? Dit is de laatste keer? Ja, dat is interessant. Hij zegt ook nog iets anders. Hè? Dus hij zegt, ik ga na die periode ga ik het stokje overgeven aan de jeugd, aan jonge mensen. Heel even een stukje achtergrond. We moeten even kijken naar er is nou een presidentieel systeem in Turkije. Die is ingevoerd naar aanleiding van een referendum. Dit zou ook officieel Erdogans laatste termijn kunnen zijn. Dus zijn tweede termijn onder dat nieuwe systeem. Maar er zit een soort loophole in die wetgeving. Dus in de nieuwe grondwet. Wat zou betekenen dat als dus als hij zijn termijn niet helemaal afrondt, dat hij zich alsnog verkiesbaar zou mogen stellen. Dus dat hij nog een termijn mee zou mogen draaien. Dat het dus niet de laatste keer zou zijn. Exact. En dan, als dat zou gebeuren, dan zou hij dus uiterlijk tot 2034 president kunnen zijn van Turkije. Kortom, deze uitspraak kan nog van alles betekenen, hoor ik je zeggen. Zeker. En misschien dat ik daar nog één ding aan zou mogen toevoegen. En dat is de reden dat hij zich op de jongeren richt in Turkije is ook omdat dat een deel is wat hij langzaam blijkt kwijt te raken. Dus je ziet dat veel jonge mensen aangeven weg te willen uit Turkije. Een van de meest gevraagde dingen als ik in Turkije ben is, hoe krijg ik een visum voor Nederland bijvoorbeeld? Dat vragen ze aan jou? Ja, dat vragen ze aan mij. Dus ik denk dat dit ook een manier, dit zou ook een verkiezingsretoriek kunnen zijn om die jeugd toch iets dichter ook bij zich te trekken. Maar goed, economisch, sociaal gezien gaat het land niet goed. Dat hoor ik je ook zeggen. Hoe doet Erdogan het in de peilingen tot nu toe? Ja, nou, ik was hier een paar maanden geleden ook. En dat was eigenlijk het moment dat er echt momentum was voor de oppositie. Dus je zag dat de oppositie vrij hoog stond. Of in ieder geval hoger dan Erdogan in de peilingen. Maar je ziet, het lijkt nu wel alsof ze dat momentum een beetje aan het verliezen zijn. Mensen wachten op concrete plannen waar ze maar niet mee komen. En nog steeds, er ontbreekt een oppositiekandidaat. Ja, want laten we daar even naar terug gaan. İmamoğlu, de burgemeester van Istanbul, waarmee we begonnen, waartegen dus morgen die rechtszaak dient, geldt als een van de grootste uitdagers van Erdogan, zeg jij ook. Maar de oppositie heeft officieel dus nog geen kandidaat naar voren geschoven. Waarom niet? Nee, ja, dat kan een bewuste keuze zijn. Hè? Dus dat je zegt, we wachten zo lang mogelijk. Ze moeten het 3 maanden voor de verkiezingen moeten ze doorgeven officieel. En waarom zou je zo lang mogelijk wachten? Ja, omdat ik wel denk dat op het moment... er zijn dus een aantal kandidaten die eventueel geschikt zouden zijn. En het verlangt wel een bepaalde strategie ook vanuit Erdogan, wat het andere kandidaten zijn. Dus je zou kunnen denken op het moment dat je Erdogan zo lang mogelijk in het ongewisse laat, dat het ook moeilijk voor hem is om te targeten. Maar deze İmamoğlu is dus een van de mensen die genoemd wordt. De burgemeester van Istanbul, even nog los van hoe die rechtszaak afloopt. Toch zei hij zelf dat hij eigenlijk iemand anders een meer natuurlijke kandidaat vindt om het presidentschap op te eisen. Hoe zit dat? Dat zei İmamoğlu? Ja. Ja, dat tenminste, ik heb de uitspraak zelf niet gehoord. Maar wat ik me kan indenken is dat binnen de partij weten we dat de partijleider zelf graag de presidentskandidaat zou willen zijn. Dus ik denk dat daar zal het waarschijnlijk mee te maken hebben. Die geeft heel erg aan van ik zou graag naar voren willen stappen. Ik zou graag deze strijd willen aangaan met Erdogan. Dus in dat opzicht zou het denk ik, ja, snap ik dat een burgemeester zegt, er is een andere kandidaat die misschien beter is. En hij moet natuurlijk afwachten of hij nog politiek kan opereren na die rechtszaak van morgen. Ja. Dan tot slot, wat gaan we in Nederland merken van deze Turkse verkiezingsstrijd? Want dat is ook vaak hier een heikel punt. Wat denk je? Ja, nou, Nederland is een land waar, in ieder geval als je kijkt naar de afgelopen verkiezingen die we gehad hebben in Turkije, we hebben een hoog percentage AKP-stemmers in Nederland. Dus vorige keer was dat zo, stonden wij volgens mij tweede Europa breed. Dus België had de meeste AKP-stemmers en daarna Nederland. Dus je zal zien... Erdogan zal die stemmen nodig hebben in Nederland, in Duitsland. Dus hij zal zich daar toch op een of andere manier gaan mengen. Nou zagen we dat de Duitse Turken hebben een brief ontvangen van Erdogan via de AKP, waarin opgeroepen werd om weer op de AKP en op Erdogan te stemmen. Dat is voor deze verkiezingen al gebeurd. Ja, exact. Ja, die brief is dus al verstuurd. En dat zorgt dus wel ook voor onrust binnen die gemeenschap. Hè? Ik denk dat het al anders is op het moment dat je een brief ontvangt van Turkije waarin er de stemprocedure wordt uitgelegd. Maar als je een brief krijgt waarin staat stem alsjeblieft weer op Erdogan, dan is dat toch wel... Ja, Dat resulteert wel in onrust. Ik heb die verhalen nog niet over Nederland gehoord. Maar dat zijn wel dingen waar we eventueel rekening mee zouden moeten kunnen houden. En in Turkije zelf beginnen die campagnes dus ook langzaam echt los te barsten. Ja. Dankjewel, Nienke van Heukelingen, EU-Turkije-expert van Instituut Klingendaal. En uiteraard blijven we ook met jou die verkiezingen in Turkije volgen. Buitenland uitgelicht. 국제축구연맹 2022년 월드컵 경기 대회가 20일 카타르에서 개막됐습니다. 개막식에 이어 1조에 속한 카타르 팀과 에콰도르 팀 사이의 첫 경기가 알바이트 경기장에서 진행됐습니다. We horen hier een journalist van de Noord-Koreaanse staatstelevisie vertellen over de wedstrijd tussen Brazilië en Zuid-Korea. En dat is best bijzonder, want de Noord-Koreaanse overheid schermt bijna alles van de buitenwereld af voor haar bevolking. Maar als het over het WK voetbal gaat, maakt de grote leider Kim Jong-un kennelijk een uitzondering. Contact erover met Ivan Bremer in Seoul. Ivan, goedemiddag. Hallo. Hoe zit dat? Kunnen de Noord-Koreanen alle WK-wedstrijden meekijken? Ja, bijna allemaal. De Noord-Koreaanse staatstelevisie zendt er veel uit. Maar pas dagen later, zodat ze genoeg tijd hebben om censuur toe te passen. Ze censureren ze bijvoorbeeld reclameborden van het Amerikaanse merk Coca-Cola, dat soort dingen. En van het Zuid-Koreaanse elftal liet ze maar 1 wedstrijd zien, de 8e finale. Die waarin Brazilië met 4-1 van Zuid-Korea won. Ah. En zo het land het toernooi uitknikkerde. Dus ja, de wedstrijden die Zuid-Korea gelijk speelde of won, die werden niet getoond. En waarom precies laat Noord-Korea die andere wedstrijden van Zuid-Korea niet zien? We kunnen het antwoord al een beetje raden, denk ik. Ja, de landen zijn officieel nog in oorlog en elk succes van het zuiden is taboe. Maar ja, het laat eigenlijk wel zien hoe kinderachtig de Noord-Koreaanse propaganda kan zijn. Vooral omdat ze wel echt

Met mijn bonusbox geniet je van extra feestelijk voordeel. Met deze week de AH Excellent Feestol voor maar 1,99. Activeer hem nu in de Mijn Albert Heijn app. 50 Plus Mobiel is sinds kort ook verkrijgbaar bij belsimpel.nl. Twee uur.